sunt capitanul, capitanul, generalul, amiralul Petru Mondi. Și pentru Cătălin, cel mai băiat fin. Exclusivitate by Geo Puștiu. Și compact și la vană și la vană. Eu fac legea, mă duc și mă duc capitanul Monte generalul, da, da. Și la vană și la vană. Eu fac legea, mă duc și mă duc. Exclusivitate by Geo Puștiu. Pentru toți nașii 250 de euro. Și pentru toată lumea prezentă 300 de euro! Și pentru frațele, pentru Candy și pentru Teri! Una! Exclusivitate by Joe Puștiu. Și compact. Sua! Mulțumesc, Venusa, că m-a atras cu casa mea. Mi-a făcut băieți frumoși, amândoi sunt norocoși. Eu sunt capitanul Tanu și la anul vine patru banu. Și la anul și la anul eu fac legea. Amiralul, da-da. Și la anul, și la anul eu fac legea, nu dușmanul. Ușurel. Să gătuși și melodia lui Marcel și la mine vlog cu barbe de Vladimir. În exclusivitate by Geo Puștiu. Și compact. Au ce spune Monti. Nu mă laud că sunt bogat, dar pe toți am respectat. Nu mă laud că eu sunt bun, asta tu ții ca nu spun. Și pe omul norocos Dumnezeu nu-l lasă. Așa de slămoare partea lui Monti Montianus. Pentru toată lumea să prezentă, pentru toată lumea să se simtă bine. Iau ce spune Monti pentru toată lumea. Haideți fraților să bem, haideți ca să ne distrăm. Da, da, da, da, da, da, da. Nu mai merge Spania, da, nu mai merge Spania. Mergem la România, lasă-i colo de bani, că banii va duc dușmani. Eu sunt capitanul Tanu și la vanul vine banul, banul. Și la vanul și la vanul eu fac legea, nu dușmanul capitanul. Eu sunt capitanul Tanu, lasă-i colo de bani, că banii va duc dușmani. Sau ce spune Monti? Sănătate pentru toată lumea! Să cânte la mine plouă cu bani, după care să cânte melodia lui Marcel cu ce m-am ales în viață!